نورس تو وہی بغیم بینہم دو جیسا دو اناد نا پخپل میں کی دیا اوبر سرا نو پہ درم زلت سوئے من یکفر بے آیات اللہ وہ سی پیدا کفر مورو لکا زوئے میں کو قرآنی ہوئی من یکفر باغیو تتو کوئی قرآن ہوئی اوت العلم اتن ویلی اوت العلم چرتے ہوئی لیکن سپکا کی ہوئی لیکن سپکا کی علم یقستینے دیکھو علم تو پاتی شعر ورکر شعر اولا پہ نم دے دی گی بغیم بینہم ومن یکفر بے آیات اللہ چاچی انکارو کدائی تنو دا اللہ نا نیقین اللہ دے ذر حساب ورکولو والا مانا سزا بدر کی فین حاجوکو نوکہ تاثر جنگ جگری کی خبری تیری کی تو نوائے ہوتا اسلم تو وجیہ للہ وہاں تماس پا رہے دے زان اللہ تی کیو اللہ تا قانون میں مندل دے دے دا قانون بغاوت کم براعت کم براعت و بغاوت کے فرق دے او کل ای خلق دیو دو بل پدے باندی راولی براعت رازی دا باطلنا بغاوت رازی او باغی توک دا دا حق نرازی فا ان بغت احداهما علی الاخرى بغاوت ادو براعت بارے کسوئی اذ قالوا انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ابراہیم علیہ السلام دا غمر گرو آواز کرو کفرنا بدا بیننا و بینکم الادا دشمنی ترکم دادا انا براء منکم دانی دی انا بغات منکم آلتا براعت ہوئی دو پلیتین براعت تے تو بومی دادا خدا پا دے گن پلیتوں اب بغاوت را دی دا حق نصر کشی جاتین را دی نالتو فین بغت احداهما علی الاخرى فقاتلو نتا اعلانو که کن اسلم تو وجیه لله سپارلے می دے زان مخبل زان ایکیو اللہ تا بغاوت کوم دا قانون نبرات کوم آغا توک بومی تباعنی چی زما پسیر روانی زما تابدار زما امت تاسو او زو جب پیغمبر اسلام امتیان یو کنو او دا کلمه یو کنم محمد رسول اللہ پیغمبر علیہ السلام دے کفری نظام نبرات کرو کہ تاسوئے چمنگئی امتیانی یو نو دا دی کفری نظام نبرات فرد دے دباندی او دا برات ہر دعوی دار دا مسلمان مانی فرد دے چیز پاکستان قانون کفری دے زمات برات دے دے نمانم زور زال دے مانسی قانون تا می بوزی ما پانسی کئی ما لالی ما جیل تا غور دے ضرور دی تپوس دیشتے اللہ بھی تپوس کی دا ضروری ہے امانی تبان اچوک چی ما پسیر روان دیا گا ٹول اب ام دا اعلان کی نیو خبر اکم دا گیلی سلپیان علم دیو لسون کتا اکدا بر اکدا دا یو سلپی دا خوری ماوانو ری چاو زیدی کفری نظام نبریم زی نمانم از اللہ نظام تا تیاری دا یو نمیوانو اگر چی تاسو لولوی پکی تا یادا لولوی دا غرون امر مولیان دا خلی نکزال دا خپل میند کی خبر اکلی ایبا چر تا علی لعلانی بانی دیو دی چیتنے بیزار ہیں خود دی پسی علم شیری چی دا مسلمانان را یو دی نراش چیزو کی اختلاف جور کم چی تا دی تنگ اللہ لطا را پدرے گا آدل اسون دی کی دی تی غاری توا چو ایلا پدا خبر ہے دی رو امینو انتی پا چگا ہوا ہے چی خلقمی چی دا خونوی تو خکراور پیدا شیر امین بزور ہوئی دا ام دا کار خواندے چی دم را را طلال لے دا بول پا گوتوی گوتی خیری دا غیتوی دا ہوا ہے کنا چی دا کفر دے دا نظام او زد سرائم یو بطے یو بزائم منگوی چی دا کفر نظام دے از ختمول کوشش بیکو از اینو مغستل نیشتی چالا نرا ہوئی دا چالا نری ویا بایلا نر دے دے بار دشویلی چی تودا دا از چا سپی تا کوری نشویلی خود دے چالا نر دے آغا چالا چی عقیده و لزد جولا کم عمل دا سنت تا زد تیار کم نو دیوی تا خطا کی گلی سونا برا کیا دا اختیار دے کیا دا دیلی دے کار منی دے او که کن آغا بریلیان مشرکان سم کا یو مبتدی سم کا آغا سمول نیشت دے دے خوبا پا تاسو کسی گیر دیا تاسو جو دی ایمان اخلاص یای او چوی برا لاس کیا دا جو یا واس ما روایت بیامون روایت می بیامون دا روایت تاوس بیامون لسونا برا کیا دارا تو درے گا او ایمان اس روایت پیدا کر یا اللہ چا سوک امت کی افتراق پیدا کر یا اللہ تید یو بلنا بیال کا اللہ دے یو بلنے اسلوا جدا تعلقات تی ختم شی ویقتلون وجیہ للہ ومن اتبان وَلِلَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابِ آغا چالا چورکے شیر اور کتاب وایا عام خلق تا اسلم تم این تاسو منی دا خبر غاڑا ایک دا اللہ قانون تا براءت کوئی کفری نظام نا نو کدو من لگاڑا کی خدا فقد ہتا دا نو شپسملار اس پسملار دی اشرت اهدنا الصراط المستقیم پمان ذکی لیا دے اهدنا الصراط المستقیم اس پسملار شنو وایا اسلم تو آو منم دا قانون دبل نبی زارم فقد ہتا دا نو سورہ فاتحہ دی منلا او که اتداب کی تنشت دے نو مغضوب علیہم و ضالین کی ملیان پا مغضوب علیہم کی دی اوامیان پا ضالین کی دی نو اغضال و مغضوب علیہ صدی اکرالا سی لگیا پا در غمود کے اہدین السراط والمستقیم آمین پا سوائی دا پا زور آمین تا پا سوائی نو تا خو اہدین السراط والمستقیم کی نیرہ غلین آمین پا سوائن دیوائی لار دی بلنی واللہ ازا مغضوب دا غیمہ ہدایت راکا اب ہدایت چر پار دا متقیان دا کتاب فقد اهتدى ہونے چو قرآن دید قانون پا جوڑو نمانا اکفری نظام دید قانون پا توگبانی من اللہ فیصلے پی اختیاری کائی چو چلو شو ہدایت دی بیانمون ہدایت بالمومی اسلمو فقد اهتدى دو شپ سملالی بانی علب سمی و انتولو کواولی دید دید مدرونا اپا بل چالم دی نئے منگا بدلا سونا فاتحی مسئلہ دو تو ابل تا بننی جی کی گو فانما عليك البلاغ روکی کا تندر دی پیو لگی ستا پجیمہ خودی رسول پورا البلاغ ال سروی ال ستا پجیمہ کامل رسول لی خبر پاک ویل صاف ویل گج مجنا خلی پڑی نچے خکول خری عذاب کو عبد کول بد دی عبد نبزان ساتو او خلق وی آمین وی دعاو کر چی اللہ پی مل دا عمل توفیق را کی تا سشویری تا سی چیز عمل توفیق در کی انما عليك البلاغ دستا پا جمبانی زمانی و کلوال خبر کولا وی دربان که سرای پاسی وی که نیدی دین خبر کن شورو کولا کانتر و کانتر و سرای وزر شورا داستی پا زمدقا که جال جوڑا کلا گئی و آچولی بچی روڑا پیشوگان پا سرای و خون وی دوا بو کو چه اللہ منگل دا عمل تکولی تو پیق را گی ایلکه تا سش عمل تو چه کانتر فی آگئی و آچه دا دی تو پیوزر که جتا کانتر فی آگئی و آچه جال جوڑا گی اب یا بچی پیشوگان راشی اب بچی دل اخری دی دوا تاکوری اوی دی چی دی اے بوی مولا دا عبال کور توفیق راکا کولے کار دے اللہ دیلی دن کے دا بندیان دے اللہ تا گوری ستا لاس کے اختیار دے ستا پجی مرا سول دی پریدہ ما تا سڑیا زمان دو خون دی پنا یرزی کر کئی او حالت دا پلی تای را روان دا بانی چی دی وی زان پو اکا تا نی خبر جرگی با کی گی شوی دیمخ کی اس بوم کی گی یقین آغا تو چی انکار کی دا آیتون دا اللہ دا انکار دے کنا چوی دی تالیبانو اسلام نراوالم نا دا چا اسلام راوی دا بوش راوالی دا بوش آغا خواست دل تر روانی تا تا بکیسی ضرورت تی دا بوش انتظام قانون بختمی گی دا تالیبانو پا قانون تالیبانو زار نندے جو قید اللہ پا قانون بختمی گی آغا نراوالم نتشی راوالی وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ او جوجن انبیاء اس بیسا سورہ بقرہ کے ذو دیتا سلسی يَقْتُلُونَ الانبیاء ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ انبیاء وجل دی او وجنی گی پیغمبران وجل دی بغیر حق حس بیسا اس بیسا سمانا سشے دے شک شبائنو دا غوپ یقینم دا نرے چے انبیاءو کی حق دا وجل رات لیشی جرم وچه دو وجلو نو بی جرمه وجلی دا مطلب نده یعنی دو پی یقین دا غو دو وجلو زی نو پا غو بانده تور تو مز زی نو و ظالمانو زیادی کرده و یقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس اچه وجنی آسوک چه دو تا خونه کئی و اینا کئی دی انصاف که ولو دا خلقنا بندیانو که چه چوک دی انصاف خونه کئی دی انصاف خونه سوا قائمان بالقسط لا اله الا هو لا اله الا هو دا مل قانون ورک ان کے بنے بے اللہ نہ چوک مل چلو ان کے بس واد قانون دا اللہ نہ بل نہ لا الہ الا ہو دا دا دا انصاف نو انصاف پرے خو ازیاتی شروع کلا بغیر حق و یقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس وجنی آغا چو تو اینا کی دا انصاف دا اللہ قانون پر ملکوان قانون دا سوک دی من الناس دا خلق خبر کا پازاب دردناک اللہ بس ازا اور کئی دا حالت نن دا دنیا دا پدی پوکرو منگا چکا پدی مسلک لکی نو کامیانو نو وجن مولیان بد پاسی را پاسی بچو وجن دا سره خطرناک تے ختمور غواڑی بمبد بان اڑدی موٹر کی بدل کی پلارے کی وجہ سے چوکی نہیں یقتلون مخکانو کڑی دا کارونا انبیائی علیہ الصلوۃ والسلام و جلی او بیا یہ عیسایانو د پیرانو ڈرے د موریدانو پر ذریعہ باندی علماء و جلی خان بادشاہ مولانا صاحب رحمہ اللہ تعالی چار سری د پیر مورید و جلی زما شیخ د پینڈے رحمہ اللہ تعالی د مان کی پیر پر سڑے لے گلے وی ددو وجلی سی لکا بو جہل جو وجنی اگر تو بکی مور سن دس دار کہ بدر کی چی شہیدان شو دمر ثواب دے بکی میں غدا سر خون چارو سخا اگر اخلاص اکڑا پوزا لوگو سکڑا مرے دے کی ڈوغل ڈونگ شو تر مر گا پوری داغ آواز با بوگو آواز بے نخود بیان چی بے کھو چی بے تو چی بے مخراخ کھو اب ایس کل پیرو جلے پیران دا کار کئی دا باب دا مدکور دا عیسائیانو ذکر کئی زیاد کنا دیو جنر آگو ذکر کئی یهود مولیانو کو پیغمبران واجلو نو پیران با مولا واجنی ابو چی دے ختم الغور والی اگر پودے پیوئی گی چی زمان دا پیرے دشمن دا مولا دے چی سو دا مولا دے مخی نیلے سے نکی خون با دے دیکی یقتلون الذین امرون بالقسط من الناس خبر کب عذاب دادناک دغا پلیتان دی اولائک اسم شارہ دا پارا دا بودی رود بی قباحت و پلیتی سرگندی دغا پلیتان دی حبیت و تعمالهم برباد شو امدون دا دعا شیخی چی کولی پیرے چی کولی ذکرون چی بے کولی مراقبے چی بے کولی غارون و گلتونی که پیش جناس تو چرگو بشان تا چی بے قولتی دا هر تلوش ختم شو پتاو لگی دلا نبیدولا پا دنیا و پا آخر امدون برباد نبیدولا تو کم داد که ان کی ندی کتری تا الالذین اوتو نصیبا من الكتاب دایت میں سورہ بقرہ کی خولم اگر چاہتا چاہتا اور ربط کی ممویلیو ربط کی مدازی کر کرو اگر تو چاہتا دی فکر نہیں کرے چور کرشو اور برخد کتاب اوتو الكتاب اوتو نصیب من الكتاب دوارا پزم کی روڑی اور دوارا کی فرق دے اوتو الكتاب بیعمل عالمان دی غط قط عالمان اوتو نصیب من الكتاب سابیاقان دی سابیاقان جمعیت و طلبت العربی و برگان او تو نصیبا من الكتاب ازان وجنی پورتکی گیا لگی با او گروی دمانگا دا جماعت خلاف خبر رسولا او دا پنج پیران جمانگا بے پریندو او تو نصیبا من الكتاب لغوان برخد کتاب ورکشو لغوان علم جو بلے رشدو کتاب دا اللہ ترازہ دا اللہ پہ کتاب فیصلہ کو زمان استاس میند کتا اللہ کتاب دے زم جمہوریت بانی کفر رازی دا قرآن نے ثابتم اسلام نرازی دا تاریخ دا اسلام نے ثابتم دا پاکستان دا تاریخ میں حساب تم تم آتا ہوگا جب جمہوریت کم دین راغل لے دا اس سرگن دا خبر او تو نصیب من الکتاب لگوانے برخا ویم چے ظلم دے قانون دا کفر آدھے کا قانون دا کفر لان دے انتخابات تو دے ظلم گناہ دے کتا سوئے چے دے کہ ثواب سے اجازت سے ہوئے خیراتا دا تخنی او تو نصیب من الکتاب نو دو نصیب من الکتاب والا سا او بل دلی نہیں شے کنا وہی پنڈے شرک کیا رہا شیخ الہند سے جاڑم دا شیخ الہند سے مچاز ہوتا نہ شیرا سے مچاز ہوتا دا پینڈے شیخ وڑو بولتا نہ شیرا سے دے اگر وہ نہیں ادری دلوں سوکھ دیا سوجنا کیوں مخی ماں تو کیا کھپکے گا مو یش ترو نہ دلا دا اگو چی کرے اگر مزترو بلا لارو سخنوا مزترو مجبورو دے اضطراب تاریخ ماں ویلے ہو کنا دا تحریک چلو بے ادا چلو بے ادا چلو بے ادا چلو پنجم نمبر بان انتخابات ہوتا دریتا اور کتابوں نے داغو خبر نکلی موجود دی بدی بانی نہ دیر اخلا شو ادا چل دو او تو نصیب من الکتاب یدعونا الی کتاب اللہ چی بلیشی حکم دا اللہ تا چی فیصلو کی دو ترمین دا بیاوم اولی یا وڈا لردونا وهم مغرضون دیشا که ان کی دین تا میشا سمانا دا سپا کی تی داغو خبر پزرو لگی یار دا خود سلی خود بدنوی دا خبری کوئی خیر کری دی خود سب کی تری چه غواوری اوی نا نا پا دیبانی مشاران دیر خپی گیوی تا سو پی پی گی اگو پی دیر خپی گیوی اگو نوی ولی پا خوا چه کچاری زنوی جلب میو تنوی چورن ترس بیدو ان کفر راوستیو اگو دیر خپی گی پا دیبانی اللہ و مورزون دا ولی وی ذالک را پریتا خبرا پریتا عملی پا سبب دیر چدو وائی او بنا بڑا سی پا مانے اور لیکن روزی دشمار اگر نارانو دعوی کولا دا چمگا جہنم لنزو اکزونو لگی رجی بھئی نو زمان دا زمانی اگر آگا سی ناران خونی دی کنا نو پا خلق دا دعوی چمگا جنت لزو خود دی دعوی تنیز دی دعوی دا صدا خبری تینا کنی پیگه پا پختو من دیو بندیانی من دیو بندیانی دیو بندیان بزرگان یقینا دا اللہ رب العالمین اولیاء دی دا اللہ دوستان دی قوی امید دے زمان چاگا اللہ رب العالمین بخلی بھئی جنتون تو بتری نو دیوی من دیو بندیانو من تا سنے زنز دیو بندیم میدان تشا خپل دیو بندیت تو خواہ زر تخپل کن چطر دیو بندی کدر دیو بندیم اگر تنی دیو بندی دعوی دا کنا دا اگر بچے خودا کنا کارا بچول خاما خواہ لو خویا کنا دا اگر دعوی دیو دعوی لور دا دا عیسیانو دعوی لور دا لن تمسن النار الا ایاما معدودات دا ولی علم دی غلی دا کی غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون دو ککڑی دو ٹگری دو بارد قانون دو کی آغا درو چو دو جوڑائی دو چو جوڑول جوڑولی چه وی دا غا امیر شریعت سے دا شیعگان سر چی مرگر کیا کریو شاعتا اللہ سے برادر چاویو کنا اشیخ الہن سے چیوئی د شیگانو د کافر سره مرګرتیا کړو مولانا مدنی صاحب چې کړو او دا خله دی باندې کا په ولا خله باندې تګه خبرې کوي دا خله د دې خبر کبرت کلمت انت خرج من افواههم ان یقولون الا کذبا غټه درنه خبره کوي په ولا خله باندې نو وی دو لیکن تس دروغ وي ته بنیاد سره نشته فائدہ سرا نو تو دروغ سلوائی ضرورت سرا ہوتو دا مخ کی آیت کی اللہ دشتم آیت کی یدعون علی کتاب اللہ ثم یتولى فریق منهم التولی هو الاعراض فما ذکره فائدۃ ذکره فی آیت درش نو کو فی آیت درش دا غیر لکنا کار دعوا دا کچھ دا عمل زیرا جی سمعنا وعصینا مخیولی دی سورت نساء کی بیاری سمعنا وعصائنا وامورید دا خبری خماندلو تا تیار نیو کو بینا دا عمل زیر آگیا نو کولو تا تیار نیو اور دو تا تیاری مندلی می دا لا لن تمسنا نارو الا ایام معدودات دو ککری دی پا دین دو کیا نروغ چدو جوائی پا کفید آجمانا ام لیوم اللہ رب فی دا خیرت یرا دنیا کے استا اقتدار دے استا اختیار دے استا زور دے استا عزت دے استا برکت دے چوائی ویلش مختل عدالت دے اللہ رب العالمین اگے کی بل سر گرو نو تنگی حال کل چیغون کی اللہ جمعنا هم یوزی کمنگا لیومن دس خطرناکی رویتا چینی ششک پراد لوکی پورا بورکولش ہر بندلا بدل داغی چی کرو زیادہ بو سرنکی دو سبقون ختم اول سبق کی مسئلہ دا توحید وان آغی سر اللہ دل لذی کرشو آغی دا اول سرات پر راو سر جواب دے اعتراض دین دو لسم آیتنا تلسم نشورو تردیده پوری پینزیش آیتونا ادوا وو آیتون کی دا ذکر کو درم سبق جواب دا شبهی دا عیسایانو دا جواب دا اعتراض جواب چه عیسی علیہ السلام تا ابن اللہ ویلی شویدی عیسی علیہ السلام کی خدایی صفتونو الہی کمالونو پاگے کی دا اکری دیه دا شانتا ستا لاس کے دے خیر و فائدہ شر چبل چا سارے نا یقیناً تو پار سو آنے تو آنا آئی دو چیزوں نہیں پاگے کے سے کم اشرفی عمدی یا مقصود یا تک قرآن کا ذکر کے بول پری دی مکھ کی مثال میرے دولا دی صورت کی مدعوم راہو جو فیعتن تقاتل فی سبیل اللہ کافرتن پر مومنتن پر خیر ہے اور دویم در کے کافرتن التا تقاتل فی سبیل شیطان پر خیر ہے دا دا قرآن تر قدر تم پروخو اصل مطلب دا سو بیادی کل خیر و شر رو ستا لاسکی دا فیدا و نقصان دا بلچا لاسکی نشتا دے خیر دے بادشاہی، خیر دے عزت، او شر دے ذلت، او شر دے بادشاہی ختم عدل د خلق په نظر کې استالاس کې قدرت اختیار والا تای. یا خیر ذکر کړی دے د بنده مطلوب خیر دے شر نه، نه ته چې غواړی دا الله په لاس کې، د عزت غواړی کې بادشاہی غواړی. درې مدا دې ته اشاره ده چې دا الله په کړو کې ذاتن اصلن یو شی شر نشته چې سږی نو خیر دے څو چې سږی دا الله رب العالمین څه چی کی دا ټول خیر دے ان تر دوزخه پورې خیر دے. دا چا د پاره؟ د مجرم د پاره کنه. د مجرم له خیر په دوزخ کې دی، د غلاګر له خیر په لاس غسولو کې دی، د قاتل له خیر د په وجلو کې دی، د زیناکار خیر په کانو وشتو کې دی. خو نقصان کې دی نو هغه اضافي دی، وقتی دی، انسابی دی. نسبت بانے مجرم بوئی چیز ما دا پارا دا خیر نہ دینو، خو قاتل ہو اجنا دا طول مخلوق خیر را گئے پکی دیو پکی تا نقصانو دا طول مخلوق خیر دی. دا غلاگر لاس غز کا دا دا تاوانو شو دا طول خلق و خیر و خیبا و توکنل اس کی پردیشی تا. نو ہر شکی خیریت تے شر پکی عارضی دی، اضافی دی، وقتی دی او نسبی دی. نزکی دا خیر دی کرو کو دا شر او نید. اتے پارتوان قدرت والا دلیل عقلی را گئے ننا باسش پا پرد کی، ننا باس روز پا کی، او باس جوندے دمانا، او باس مرد جوندینا، روزی ورکی چالے چیز خوخش بی غیر حساب پریوانا. دا مانند چا حساب سر نشتے دے، دا مطلب ہم دے چا اللہ ورکی بیو تا حساب نمینے بانو چا سو میں لور کردی نا بی غیر حساب. دا بندہ سر دا حساب نشتے تارے میں سر روپے در کئی نونے در کم نورون ورکی بیر حساب من پریوان ورکم. دا اختیار د الله قدرت د دلونو ذکر کو. د تیارې نه رڼا، د رڼا نه تیارا، لنډو لوګدول، د مړ نه ژوندې، مړ تخم نه مړ تخم دانی دی، ژوندې فصل ته پیدا کی، مرز مکه ژوندې ته پیدا کی، مړ نه څومره تخکاری ژوندې انسان ته پیدا کی. د کافر نه مسلمان پیدا کی، مړ دے کافر هغه نه مسلمان پیدا کی، د آزر نه ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام پیدا کی، او کله د دې عکس کی د ژوندې نه مړ پیدا کی. دغه فصل دغه میوی دی چې دا بیا مړی شي، تخم په شکل شي، هغه ژوندون ختم شو، دغه مړه پیدا شو. دا شانته داوم کیږي د ژوندي نه مړ پیدا کی، د مړ نه ژوندې پیدا کی. د نوح علیه الصلاۃ والسلام نه کنعان غنی بدتره بد فصله ته پیدا کی. دا الله کار دی. او دا شانته نور چې دنوم اختیار ستا لاس کې دی. ترزق من تشاء بغیر حساب. رب کی ما ویلو چی دی صورت کی سا خبری زاہیدی ذکر کی پا غزوائیدو کی بنیادی خبر ادا ترک الموالات بائکات چی تولے کی گی شلوون بنتونو جدا کی دل چی عقیدہ استان دا عمل استان دے تا اولی پلار کرلے اولی سر مرگر چی دل لا ترکنو الالذین ظلمو دا عقیدہ ظالم نتو تا اولی اولی دا عمل ظالم دن اولی تا اولی مولی تا فتمسکم النار نو پتا سبانی بورو لگی تا سبم خراب شے ظالم سر تعلق مساتا. رسول علیہ السلام من مشا مع ظالم وهو یعلم انه ظالم فقد خرج من ربقۃ الاسلام من عنقی تو چیزا من مشا مع ظالم وهو یعلم انه ظالم زیادتی کہ ان کی سر زروان مر کرتے ہیں قوم زنیم خبر چیزا خسرے نہ دے اخو مجبوری دا خود چه خبرم تینا چه دا کار غلط تی اپا دی دا پاس و سرزی فقط خراج من رب قتل اسلام دا اسلام دا سرسی نه سار بار که اوت دا اسلام اسلام وی خواه ایمان اندیو چه کنی کافر شو نا اسلام داو چه دی بیدینو سر رابطه مساتا اسلام داو چه دی بیدینو سر روی مکوا ادو سر رو شروع کن دا اسلام پر خیره که دیش چه ایمان پر کیی خود داو که دیش چه ایمانو سر املاش جامع صغیر دا سیوتی روایت نقل کرے دے نور علماء نقل کرے فقط خراج من رب قتل اسلام. نو دلتا اگر امتیازی مضمون ذکر کئی چی مخ کی ندے علی شے سورة فاتحہ کے ہوتے اشارہ شیوا غیر المغضوب علیہم ولا الظالین موالات کے مرگرتیا کے منل کے نصرات والذین انعمتا علیہم داغو من داغو تقدیدو کا داغو پخون روان شا مغضوب علیہم والظالین ردو کا نو مرگرتیا سرد کمرالا مضمون دلتا مفصل کا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء انہوں نے ایماندار نمن ان کی دا اللہ دا قانون دوستان مرگرتیا والا سوا دا ایمان والا ہونا نو انوستی دوستی سر مکوا ظالم سر ادے نگیا دے اوی رازائی بھی ووٹو لورکو چی دا کپر ختم کی نو خوڑے پا مقا کر اچی چاولا ووٹوار نکو ابل چاہے ورکی خیز طلاق دے لا تخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ولی بی دینو سر مرگرتیا کوای لا تخذ اچوی نا خیز طلاق دے دا سی معاملہ دن یو بازار خونے دے دنیا اللہ اللہ ومن یفعل ذالک ومن یفعل ذالک چاچو تعلق سات دو بیدین سرا پکا انکاریان سرا دا اللہ دا قانون من یفعل ذالک چاچ مرگرچا اکرا دا اللہ دا قانون دا منکر سرا ذالک دا پلیدکارو کو نونے دے دے من اللہ دا مخلوق دا اللہ فی شہن پیس کیوں من اللہ پنسبت دا دین دا اللہ بانی فی شہن پیس کیوں ایسو من دے سشے دے لاشے نتے لاشے لوٹ ورکر لاشے سر را لکے ادھا لاشے جانڈا دے پزرو کو دو پاسرو جوڑا کر و لاشیا نورم لاشے شوی نورم لاشے شوی پہ دے دے غرق جانڈا را بولا او ٹکو بانی اس ٹاپا لگئی پہ تو غلو بانی ٹاپا لگئی لاشے میرے پدین دا اللہ کی اسم اسم ندے اتو دا زمان مشر دے قائد دے دا گورے یوازی دا مولانے دا طول مجلس یادم طول مجلس والا ولی یادم ووٹی دا خلقوں نے پدین آگستے ہو اتو انہوں نے کرو پدین دا یجن کی مرانو اس اگر آولین خلق قصد دی رادین راولی فلیس من اللہ فیشن اللہ ان تتقو منہم تقاہ لیکن چزان خلاص ہوئے دا دونات سماموری طریقہ مانے زان خلاص ہو اضطرار دے مستری وجنی دی بل سکے او تو پدی لحاظ بانے اگر مدارا داو تو مداہنت چی تو مداہنت کئی یا خبر لگا پٹ ساتی او گزارا کئی او گزارا ہو کا خیر دے تو گزاری جازشتے والا چی یر پکیتا و قلب ہو مطمئنن بال ایمان الا منکر و قلب ہو مطمئنن بال ایمان وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَيُرَوْا لَتَعْسُوَ اللَّهُ دَذَانَّا زمان او یریگا زمان دو دشمنان سر دل مکوا زمان دو دن مخالفین تعاون نکی مردن نکی گی نو دل خو سر مکوا پیزارو کشو مکدوا او تا اغاو مندل زمان نیریگی وَيْلَ اللَّهِ الْمَصِيرُ اللہ تر تیری گردی دا کدلتا سونو ام نوال تبار آزیم خلمی حالتا بدل سر دادر کم نبیا بس قول ان تخفوا ما في صدوركم وهم دليل بنفذ الشرك في العلم ما نذكر كي لا اله الا هو العالم الغيب سوى الله نبر توقنشي وعاك بطويا كستاس جنوكي او تبدو هيا سرغان دوائي يعلمه الله معلوم دي الله تعالى ببويگي سمعنا عقيدة دي رب بطويا كسرغان دائي ذلك منافقات تين سرغان دائي كبطويا الله تدي معلوم يعلمه الله اللہ تا پتا دا طول آغا چی پاس نونن نکی او پز مکا کی دا شپگم سپارو گر سورت المائدہ سپارو شپگم سورت النساء آل تا ذکر کی دا ویتے پر ساتے او کسر کان دائے اللہ تا معلوم دی اللہ بدر سزا در کی دا سپارو گر نایت تا آیت نمبر یو سل نمسلخ 149 ان تبدو خیرن او تخفو او تعفو عن سو فان اللہ کان عفوا قدیرا سورة النحل ذات مفصل لخو دی سر نزید دا میوی ان تبدو خیرن صحیح خبر دا اللہ تتقو منهم تقا دا مرگ دا یری ناغ پتای پا خلو باندی نوائی او تبدو ہو یا ترگندہ وائی پا داگا باندی وائی نوم ان تب دو خیرن ترگندہ وی پڑھا گا ہے او تغفو ہو یا ازر کی ساتھی پتائی دی ضرورت پو اکی او تعفو انسو ان یاد بدن مخ قدری علی اقینا اللہ دیر بکن کے قدرت والا حق خبر ہو آئے ارت چی رازی یا ریگی وجنی بی او پا حق خبر وائن دی خلونی وزان دی پی غلی گفت ام معافی چی استرار دی معافی در امدا تغفو او تعفو انسو بد پخلو باندې نو خیر خدی نوی واغه بد دین پخلو باندې خلل ته نو خذولا لا حب الله والجهر بالسوء من القول الله حبيب ابن زيد تا مسلمه لعنتی ویست دا مانی چی محمد دا اللہ پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم ویاو نبیابی تیاتش حدو انی رسول اللہ بزان غلق سبای نوی او تعفو عن سو ان حق خو پخلو نشویلے یریگی نمرگنا خو بدا ہم پخلو باندی انوائی دا انوی چی آو تم پیغمبری نوی جلی او تغفو ایت پر دو سات آئی اللہ تدائی پتا اپال سپار سبانی قدرت والا نیم یوم تجد کل نفس دا بکلی کلی چی بومی آر نفس آس چی کرو دنی کون سرگن اچی کرو دبا دینا اغب ہم سرگن وما عملت من سوء محضران تجدو ما عملت من سوء محضران اغب سرگن دی تودلو انا اس ارمان بکی افسور زرن بغوال ارمان چوئے دادی بندہ او دادی بادی پمین کی اما دم بعیدن لریوالی لرجات ارمان ارمان دے چی دا بدی زمان دے زمان دے ریو سال تکی ارس حاضر دی شرک کرے دے اغا صحیح فضا بدعات کری دی داغی صحیح فضا ظالم سر تلے را گرے داغی صحیح فضا بیا بو ارمان دے چی زمان دے پمین کی لیل مسافت دادی دعوت چیو تچاور کرے دے اغا دائی تا قرآن شیطان گلی او دغا شیطان با قیامت کی دل سر روان دے ندے بوئی یا لیت بینی و بینک بود المشرقین فبئس القرین سورہ فرقان کیو سورہ شورا کی یا زخرف کی یا لیت بینی و بینک بود المشرقین فبئس القرین زماستا میند کے لئے روالے دو نور خاتو نور پر روات دے دیر ناکار امر گرے اس میم نپری دی اوی پری دم دن زبا دلائم چھ سومی دزن سر دوزخ پور نہیں مند رے ولی بد کول اس ہر تا حاضر دی تجدو ما عملت من خیرن او دا شنطا من سون وی بارمان زمان استاب میں انکی لیلو آلی ریر وحید رکم اللہ و نفسا او یرو لی اللہ دخپل لاننا بیادت و امکو بیدنی و سار تعلق اللہ دیر میرا بانے دی پا بندیان رو باندی سمانا دا او مانا مقاطعاو کچھ اللہ دبانی میرا بانے شی چلا اگو سر بیکار تنکے دا اللہ میرا بانی شی واخر دا وانا دا شیخ القرآن مولانا ولی اللہ صاحب دا بشام دور تفسیر کیسٹ بتاستا پدے پتہ ملاوی گی دینی کیسٹ اینڈ ریکارڈنگ سینٹر محلہ ساخر نیورو نیور اسوات تقال نیم الدین دکان دین علاوہ دا شیخ القرآن مختلف زینی کی بیانات بہن تاستا دی دکان نہ تلا سکے دیشی سورت آل عمران فرد اصول دا عیسائیت لکسن چی صورت بقرہ پرد اصول دو یہودیت یعنی صورت بقرہ کی دو علماء سو حالات داغو قبائح او داغو دنیا کی فسادی اعمال بیان شو داغی دا اصلاح طریقہ و خول شو او داغو مغضوب علیہم صورت علی عمران کے بیان دے رد احبار رحبان سو ناکارا پیران او ناکارا شیخان داغو اصول او قبائح یہود پتغاول صفت کی عام خاصو او عیسائیان پتدویم صفت کی یعنی جہل سرد و شیخینا داول نمونہ و گرزول عیسائیانو حصل دین خدا غنم محرف شئے ہو وہ پولیس و ترانوات اور غولت دین بنیاد ختم کو اور خلق دوکا کو پاہو کی فرقی جوڑی کلی عیسیٰ ہو اللہ یوا کی دوا عیسیٰ بن عیسیٰ ابن اللہ بیما کی دوا او عیسیٰ ثالث و ثلاثہ درم عقیدہ او دائدہ سے تیار کر کہ ہر یو عقیدی والا بل تکافر ہوئی مخ کیوئی وستوم ہوئی اس کو عیسائیت ٹول ختم شعر پنن پاتی دے کیمونستان او دہریان دی یہودیان کے منستان دہریان منکر دا اللہ منکر دا قیامت دی خو پنن باندی دغ نن پزان دی و پزان پوری گئی سورت آل عمران کی دا دغ عقیدی یعنی دی پیرائی کورانو و دی پیرانو دی گندہ و دی پلیت و عقیدو رد کی او اصلاح کوشش دی. مسئلہ دا توحید پدری و عنوان باندی بیان شوا دا بزدکی دا سزینا دا غزی خی طریقہ دا دکی دو بیسی اطریقہ خی رسول علیہ الصلاة والسلام بیاسد دا طول امت دا طول مخلوق دا پارا رحمت تے او مہربانی دا ہر سوک دا نبی علیہ السلام دور تا نزدی دور کیوں ہر یو با دعوی دا محبت کولا. حدیث کی راضی رسول علیہ الصلاة والسلام وی من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. حدیث دا ترمیزی اور دغر روایت کے دا سن کلمات دی من احب من اطاعنی فقد احبنی چه زمان امان دلا نزده دو مصر محبت تیو مینه دا پیران دعوه دا محبت کی وی پلان که عاشق رسول هر یو عاشق رسول دی دغا زمانه کیو وسم دی اللہ رب العالمین دا غیر پار یو طول راو لیگو یو بنیاد راو لیگو. حسن بصری وی زعام اقوام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم يحبون الله دو دا اللہ سر مین دا دا پیغمبر سر دا دا عواب کولا دیتا وی عاشقان رسول. اس مبریلیانو کی چکم بدتر فرقا دا دا سلیم قادری دلا دا غونون دا دا عاشقان رسول زن بانی دانی میگدی گادو باندی لکلی اللہ رب العالمین داغی خبری دا صحیح کولو دا پارا طول مقرر کو چه سوگ دا پیغمبر تابیداری نو دا دا اللہ سر امینه دا او دا پیغمبر سر امینه دا دا صحیح دا سوگ کی خلاف کئی نو دا دا اللہ سر امینه اون نشتی و دا پیغمبر سر اون نشتی. زعما اقوامنا لعاهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم یحبون اللہ فاراد اللہ ان یجعل لہم شاہدا من عملہم فمن ادعا محبت اللہ وخالف رسولہ فہو کذاب وکتاب اللہ تعالی یکذبہ. سوچ دے پیغمبر خلاف گئی پا عملی جن کی نو دے دیر دروغ جن دے قضا اللہ کتاب تا دروغ جن ہوئی کتا کی مینا محبت وے دا اللہ سرم دا پیغمبر پا خونہ بروان وے دا اغا پا طریقہ بروان دا اغا سنت پا دیکھو. اور حدیث کی معیدہ زیادت راس من احب سنتی فقد احبنی زما طریقہ بانی زین زما سرم محبت تی اور چما سر محبت راغے زما پا طریقہ لو بانی کان مریہ فی الجنہ ما سر با جنت کی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ من احب ان یعلم انہ یحب اللہ و رسولا سوچی جزرن واری چدا پتر تولگی چدا محبت دا اللہ و دا پیغمبر سرشتے خدا با پسز سی کم وی فلینظر ان کان یحب القرآن فهو يحب الله ورسوله دے دی حضوری چہ دل دا قرآن سر تمر محبت تے دا قرآن سر تمر تعلق تے عقیدہ پہ سو جوڑا دا عمل پہ سو جوڑ دے نو چہ تمر پیدا عقیدہ عمل جوڑو نو دے دی پوشی چہ دا عمر زمان محبت دا اللہ سر دے اور چہ تمر عقیدہ و عمل تے نہ کمو دے دی پوشی چہ دا عمر زمان دا اللہ رب العالمین سرا محبت کم دے نیتوری سرے طول دا قرآن عظیم سرا محبت نچے دا قرآن سرا تمر محبت دے ناغمر محبت دا اللہ سرا دے آغمر دا پیغمبر سرا دے. حدیث دا طبرانی ومجل دری سوا دو سل اختم صفحہ اور روایت نقل کی مجمع الزوائد شعبہ شعب الایمان دویم جل 353 والا ہوں اور دا ذکر کی مجموع الزوائد والا علامہ حیتمی ورجالہ ثقاتن دا سند حدیث سیدی دا سند محدثین ثقات تی طول اور دا پتہ لگول آسان شو کنا اور منتوم آسان شو چی دا پیران ملیان چی دعوی دا چی منگا دا اللہ سر مینہ دا پیغمبر عاشقانیو دا دو دا قرآن سر تمر مینہ دا عقیدہ پی سمرہ دا عمل پی سمرہ دے دا اشاعت کوششی سمرہ کئی دا دغن با پتہ لگی چی دا دو دا اللہ سر مینشتے نو بے دا اشاعت دا علمان و دا طالبان ہونا کم نہ کم پاکستان کی خمون تے زوگن دی معلوم چی دا قرآن سر رابطہ دا دا قرآن سر واسطہ دا دا قرآن عظیم عقیدہ و عمل خپلی دا دغن پار زکی ربط و سرساتی بے بے شاعتنا بے دا مولانا حسینی دور اللہ تعالی مرقدہو دا شاگردانو او دا شاگردان دا شاگردانو نا سوا بلتو پاکستان کے منتنے دے معلوم ادا پا ظن و تخمین نیم دا پا یقین و کامل باور بانیویم چی نشتے دے سوکی چی کئی ندری جماعت سر واسطہ دا یا ندری جماعت میں غلاق کری دا غلاق کری دا کیسٹی اسے خرید منگا دا مشایخو آغا یو دشپیوری اگر روزی بیاغ قرآن بیم اچی آغا چون برا آغا وی نسیی وی اچی دا غین اول بیا خطا وی دیا غلی اچی آغا تکی وی نبیا سیی وی نو دا نیتر اللہ مقرر کو چی دا قرآن سر دی چون برا واسطہ دا آغا برا واسطہ دا محبت دا اللہ رب العالمین دا پیغمبر سر ہو گنا دا مسئلہ بیانی او دا پا دی عقیده بانی دی عیسائیت دی یهودیت پرد گی چه قرآن تا دی نیده لاز کره قرآن سر دی واسطه نیشت دی اتو از عاشق رسول ما از پیغمبر بانی مینیم پیغمبر میلاد کره درش کاله دی پیغمبری شویدی صلیخ کاله دی پیغمبری نمخی شویدی پا دا مخی صلیخ تو کالو که او خیلی چه میلاد کره دی بیا پا دا غروس تو درش تو کالو که او خیلی چه میلاد کره دی خپل یا دا صحابو یولس شلی کالا جن 220 سال دا خیر القرون دی آخری صحابی کی وفات شده دی نو دا غیر پروس دا غیر پوری دمرا کالو نشویدی نو دا خیر القرون پر زمانہ کی آغی کی اخواد میلاد طریقہ چی میلاد دا سو خیر القرون کی اخواد چی کم بدعات تکای او کم رسمونہ کئی کم رواجونہ کئی دا اخواد یا پا خیر القرون کی دو قرآن و حدیث نسیوا یا دا غین مستنبت فقه نسیوا بل نصاب دو تعلیم توخا او بل نصاب دو تبلیغ توخا دغه دو تعلیم نصاب مو دغه دو تبلیغ نصاب مو نحو صرف معانی دا علمون بیشک نو دا روز تو رواتا خود دید زکاول رو پار رواتا چه دا پی زکیگی عربی با ایسی زکولشی نو مونگی کلیز دکولو شو بیدا غینا نو دا ممید و معاوین دی سمبر چی دا قرآن سر نیزی ربط دی آغم رو پور پاگی ویلو که ثواب دی سمبر چی تنی لیوی کی گی نو آغم رو دا غیر ویلو که گناه دی ثواب نیشه یا گناه دی لکه منطق شو فلسفه شو لقدیم فلسفه دا قرآن و حدیث سر سر بیتا دا دا زل خبر دا چس پزور باندې قران او حدیث هغه طرف ته بوزي او دا شکل اول له دا ثانی دی قیاس نئی دی او قیاس اقتدارانی دی دا زل اوستو لوک پور کې جوړای به دا غن غز دکی او دا وومنه دا غې د دې سره سواسه تنشته د دې وجنه ثواب پکې نشته ها که اصول او ضوابط ذکر او عادی په کار راځي خو کدا وګڼي چې به دې نه قران او حدیث نږدې کیږي نو دغا منطق و فلسفه و ویلبیا حرام دی ناروا دی کتاب رد دی علی المنطقیین دا شیخ الاسلام لوی کتاب دی دا سر دی کرده دی اعلا و بہتر او خو دا شانت نحو صرف معنی چو کی زدکی دا قرآن او دا حدیث دا زدکول دا پار نو ماجور اند اللہ دی استاز هم شاگرد هم قرآن حدیث نشتی دا سر نشتی خوی او کافیه یاد دا اگر با شپا گتاو کالی کی وی نو چه دا اویلن دا دین روز توم دا کافیه بیا بلتا زوتای قرآنی و نیری دا قرآن تا الاس نکا یا دا صرف کتابون دی اغزاوتی اپاغی بانی مولا دے اغا مولا ندین اخو انگر دے انگر انگری کئی او دے دا انگری کئی دے تیار انگری کئی انگر پرو انگرائی بانی روڑی خوری او دے پا سرمیر او پا دا غا بانی روڑی خوری زرزادی او زنجانی او داشن تا دے اخلا کوئی ملاسب دے ملاسب تے خبر نی رسرا نو دا دا علمونو کی مشغولی دل او دا خپل منتحا دا مقصر گر رول حرام دی ناروا دی جرم دی اللہ با تپوس کی ولی تا وقت ضائع کو از طالبان وقت دی ولی ضائع کو چی تا پا دا غیر گیا دا قرآن تاو گردو نو اللہ پا کار را دی دا خوبونو اسوی منگا پیغمبر منو وا مخلوق تولانو کا کہی تاسو چی مینکو دا اللہ سرا مانا دعوا دائی نو پا سبا پا کرکی گی نو راشای ما پسی مینبو کی تاثر اللہ ببخبخی تاثر گناہون استاثر ذنوبکم دائری ویلی یغفر لکم من ذنوبکم ذنی گناہونو معاف کی طول معاف کی ولی سنت نبی علیہ السلام پس روانی داغ پخون روانی طول گناہون اللہ معاف کی نیر حقوق العباد بسنگ معاف شی پس سنت پتا بیداری دا حقوق اللہ معاف شی نیر حقوق العباد بسنگ معاف شی دا خود خبرن دا نو داغی اغام معاف کی یولی دا سنت اتباع کئی نو دا سنت خون دا دا چی پردی حقون ورکا او دا سنت خون دا دا نبی علیہ السلام دری عدالتون دی قیامت کی ہوئی اغی کیاو معافی اللہ بلکل نکل شرک دے پخپل حق کی دویم قسم حق دا اللہ دے چی دا اغا پا اختیار کی دا که معاف کئی که پیری دیو درم عدالت حقوق العباد دے اغوم اللہ نمعاف کئی بید صاحب حق نا چی سنت تا بھی جاری تین حقوق العباد نبازان خلاص ہے کنا اللہ طول گنا